ସହରରେ ନିଝୁମ୍ରାତିର ସହରରେ ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ନିଝୁମ୍ରାତିର ସହରରେ ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ସ୍ମୃତି ମୋର ଆଜି ନୂଆ ବୋହୁ ସାଜି ସ୍ମୃତି ମୋର ଆଜି ନୂଆ ବୋହୁ ସାଜି ନଈ ନଈ ଆସେ ଜନପାଲି ଗିରେ ନିଝୁମ୍ରାତିର ସହରରେ ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ শূন্য পথরে হৃদয়ৰ শূন্য।